श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आत्मा अकर्ता है और सभी प्रकार के कर्मों का निर्वर्तन कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति ही करती है इत्याकारक वेदांत सिद्धांत 29वें श्लोक में बताया गया था। तो कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष आत्मा है, ये जो बात है इसे पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया कि स्वतः आत्मा कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित है, किंतु सर्वव्यापी होने के कारण कर्तृत्वादि से युक्त जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति है, तो प्रकृति के परिणामात्मक समस्त कार्यक्रम संघातों में भी वह कर्तृत्वादि विशेषता से रहित आत्मा रहेगी, तो उसमें स्वयं कर्तृत्वादि न होने पर भी शरीर के संसर्ग से कर्तृत्वादि विशेषताएं आएगी। तो समम सर्वेषु भूतेषु से बताया गया जो या आत्म याथात्म्य बोध है वह संभव नहीं होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष ने शंका की कि आत्मा स्वतः शुद्ध होने पर भी कर्तृत्वादि अशुद्धि से युक्त विकारों से युक्त हो जाएगा विकारी शरीर के संबंध से। इस शंका का समाधान 30वें श्लोक में किया, ये बताया कि अयम अव्यय यानी निर्विकार है। क्यों निर्विकार है तो कहा उसमें परतः या स्वतः विकार नहीं है, स्वतः निर्विकार है इसे बताने के लिए हेतु गर्भ विशेषण हुआ परमात्मा। मुख्य जो आत्मा है उसमें स्वयं किसी प्रकार का विकार नहीं होता और परतः विकार राहित्य भी उसमें है। परतः विकार दो प्रकार का है, एक अवयवों के विकृत होने से अवयवी में विकार, ये अवयवों के विकार से अवयवी का विकृत होना परतः विकार माना जाता है। तो ये सावयव में संभव है, आत्मा निरवयव है, इसे अनादित्वात से निरवयव बता करके अवयव के विकार से जैसा अवयवी विकृत होता है ऐसा भी निरवयव आत्मा होने के कारण अवयवकृत विकार से विकृति उसमें नहीं आएगी, ये बताया गया। और गुण के विकार से विकृत हो जाता है गुणी न्यूनाधिक्य से, ये तो तब संभव है जब गुणवान हो, सगुण हो, सगुणवान में गुणकृत विकार से विकार संभव है। आत्मा निर्गुण है इसलिए उसमें गुणकृत विकार से भी विकृति नहीं आएगी। इस प्रकार परतः जो दो प्रकार का विकार होता है वह दोनों प्रकार का विकार आत्मा में नहीं है, इसे अनादित्वात निर्गुणत्वात से बताया, परमात्मा शब्द से स्वतः विकारित्व भी नहीं है ये बताया। ऐसा अव्यय आत्मा होने से ये अव्ययत्वात्मा का निर्विकारत्व हेतु है, न करोति न लिप्यते में। तो शरीरस्थोपि का मतलब कर्तृत्वादि विशेषता से युक्त शरीरादि में आत्मा रहने पर भी, आत्मा व्यापक है तो शरीर आदि में रहता है कैसे कह रहे हैं, तो कहा शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए शरीरस्थो कहा गया। तो शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते अव्ययत्वात् यानी निर्विकारत्वात्, उसमें स्वतः परतः विकार राहित्य होने के कारण वह विकारी शरीर में स्थित होने पर भी किसी प्रकार के कर्तृत्वादि विशेषताओं से युक्त नहीं होगा। का मतलब तात्पर्य अर्थ निकला, आत्मा कर्ता नहीं है। तो अब कर्तृत्व परमात्मा में नहीं है और जड़ होने से क्षेत्र मात्र में भी कर्तृत्व नहीं होगा। कर्तृत्व का तो लक्षण है कर्ता का सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। सोपादान में स्व शब्द का अर्थ है कार्य, तो सोपादान का अर्थ है कार्य का जो उपादान कारण, उसका जिसे अपरोक्ष ज्ञान है और कार्य को निष्पन्न करने की इच्छा है और कार्य को निष्पन्न करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति, ये तीन चीजें जिसमें रहती हैं उसे कहा जाता है कर्ता। तो कार्यक्रम संघात ये जो प्रकृति है ये जड़ होने से इसमें कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, चिकित्सा इच्छा ये भी नहीं होगी। जड़ पत्थर आदि में ज्ञान नहीं देखा जाता, इच्छा नहीं देखी जाती, कृति यानी प्रयत्न भी नहीं देखा जाता। तो इसलिए केवल जड़ जो है उसमें भी कर्तृत्व संभव नहीं होगा। चेतन आत्मा में भी कर्तृत्व नहीं है कह रहे हो, तो फिर कर्तृत्व किस में है, इसका निर्धारण करने के लिए भाष्य में विचार आ रहा है कि कह पुनः देहेषु करोति लिप्यते च। और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपलाभ भी नहीं किया जा सकता, अनुभव में आ रहा है जो कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता। तो अनुभूयमान कर्तृत्व भोक्तृत्व का कोई न कोई आश्रय चाहिए। वह आश्रय आपने कहा कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, जो अनादि निर्गुण परमात्मा है अव्यय, वह शरीरस्थ होने पर भी कर्ता और भोक्ता नहीं है, तो अनुभूयमान कर्तृत्व भोक्तृत्व का आश्रय कौन है फिर, ये पूछा गया कि कह पुनः देहेषु करोति लिप्यते च। तो कौन करता है और उन कर्मों के फलों से लिपायमान कौन होता है, भोक्ता कौन है, कर्ता भोक्ता। तो यदि कोई ये कहे कि परमात्मा से अलग जीव इस शरीर में करता है और वही भोक्ता है, तो इस परमात्मा से भिन्न जीव को कर्ता भोक्ता मानते हैं जो सिद्धांति के अन्वय ऐसा कहेंगे, तो पूर्व पक्षी 13वें अध्याय के उपक्रम के साथ विरोध की आपत्ति नामक दोष बता रहे हैं। तो ये कहते हैं यदि तावत अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते च, ये इतना तो यदि सिद्धांति के कोई अनुयायी इस प्रकार कर्ता के रूप में जीव को बता दे परमात्मा से भिन्न एक जीव है इस शरीर में और वह कर्ता भोक्ता है ऐसा बता दे, तो इस पक्ष में जो अनिष्टापत्ति आती है उसे पूर्व पक्षी बता रहे हैं। ततः इदम् अनुपपन्नम उक्तम क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि। तो 13वें अध्याय के उपक्रम में क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत से भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का एकत्व बताया वह अनुचित माना जाएगा, अयुक्त माना जाएगा, वह अनुपन्न होगा। तो यानी उपक्रम विरोध नामक दोष आएगा यदि परमात्मा से भिन्न जीव को मान करके शरीर में उसको कर्ता भोक्ता मान ले, तो ये उपक्रम विरोध उचित नहीं है। तो ये कह ले कि जीव ईश्वर से अन्य नहीं है तो उपक्रम का विरोध तो नहीं होगा, तो मूल प्रश्न जो था वो वैसा का वैसा रहेगा। तो ये कह रहे हैं अथ न अस्ति ईश्वरात् अन्यो देही, जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, ईश्वर रूप ही है, इसलिए उपक्रम विरोध नामक दोष नहीं आएगा, ऐसा यदि कहोगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर हमारा जो प्रश्न है वह बना ही रहा, उसका उत्तर नहीं मिला। तो कह करोति लिप्यते च इति वाच्यम्, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, या तो ये कहो कि परमात्मा ही करता है, परमात्मा को कर्ता मानोगे यदि तो फिर जीव भी कर्ता भोक्ता है, जैसे कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वयं में जीव में अनुभव में आ रहा है ना, तो उसमें ईश्वरत्व परमात्मत्व नहीं है, ऐसे हमारे तरह वह भी कर्ता भोक्ता होगा तो बद्ध हो जाएगा, फिर तो बद्ध हो जाएगा तो परमात्मा है नहीं ये मानना पड़ेगा। परमात्मा तो यही है कि बंधन राहित्य नित्य मुक्तत्व, इसलिए कहते हैं कि परो वा नास्ति इति, तो ये अनिष्टापत्ति आएगी परमात्मा को कर्ता मानेंगे तो भोक्ता मानेंगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही तो बंधन है, और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन से युक्त परमात्मा हो जाएगा तो फिर वो परमात्मा कहाँ रहा, नित्य मुक्त कहाँ हुआ, बद्ध हुआ, तो संसारी जीव के तरह हुआ। तो इसलिए ये दोष आएगा, परमात्मा को कर्ता भोक्ता मानेंगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन परमात्मा में स्वीकार कर रहे हैं, तो परो वा नास्ति यानी नित्य मुक्तो ईश्वरो नास्ति, ये मानने की आपत्ति आएगी। इस प्रकार ये जो शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते बताया मत है वेदांत का, ये सर्वथा अनुपपन्न है, ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी कह रहे हैं और अपनी इस बात के समर्थक के रूप में अन्य विचारकों को भी बता रहे हैं कि सर्वथा दुर्विज्ञेयम् दुर्वाच्यं च इति भगवत प्रोक्तम् औपनिषदम् दर्शनम् परित्यक्तम् वैशेषिकैः सांख्य अर्हत बौद्धैश्च। तो कहते हैं सर्वथा यानी सब प्रकार से ये जो भगवान ने औपनिषद दर्शन बताया है यह दुर्विज्ञ है और दुर्वाच्य है, परमात्मा कर्ता नहीं है। तो परमात्मा से भिन्न जीव को कर्ता मानेंगे तो उपक्रम विरोध, और उपक्रम विरोध को टालने के लिए परमात्मा को ही कर्ता मानोगे तो फिर परमात्मा का ही अभाव मानने की आपत्ति आएगी, क्योंकि वो बद्ध हो जाएगा, मुक्त नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये सर्वथा दुर्विज्ञेयम् दुर्वाच्यं च इति भगवत प्रोक्तम् औपनिषदम् दर्शनम् परित्यक्तम् वैशेषिकैः सांख्य अर्हत बौद्धैश्च। तो सांख्य यानी वैशेषिकों ने भी इसलिए इस औपनिषद दर्शन का त्याग कर दिया और आत्मा को वे कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, और सांख्यों ने भी कर्ता तो नहीं माना किंतु भोक्ता माना। अर्हत है जैन, उन्होंने भी माना, ओ सांख्य क्या नाम औपनिषद दर्शन का परित्याग करके कर्ता भोक्ता माना, पंच क्लेशों से युक्त माना, फिर वो तपस्या से पंच क्लेशों की निवृत्ति होती है। और बौद्धों ने भी ये औपनिषद दर्शन का त्याग ही कर दिया है? क्या तो यानी उनके चार है, उनमें से तीन तो विज्ञान को आत्मा मानते हैं, क्षणिक विज्ञान आत्मा है, पूर्व पूर्व जो आलय विज्ञान है उसमें जो कर्तृत्वादी है के संस्कार उत्तर उत्तर में निस्सरित करके पूर्व पूर्व विज्ञान समाप्त होता है, इसलिए वे भावना करते हैं ना, वो विज्ञान ही भावना करता है। यत सत तत् क्षणिकम सर्वम दुखम इत्यादि भावना विज्ञान करता है। विज्ञानवादी तीन हैं, उनमें फिर अवांतर भेद है, बाह्यार्थ विज्ञानवादी बाह्यार्थ को भी अस्तित्व देने वाले और बाह्यार्थ को न मानने वाले विज्ञानवादी, और माध्यमिक है वो कहते हैं है ही नहीं, वो शून्यवादी हैं। तो औपनिषद दर्शन तो तीनों ने भी स्वीकार नहीं किया, चारों ने भी। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि ये औपनिषद दर्शन जो भगवान ने गीता में कहा वह सर्वथा दुर्विज्ञ दुर्वाच्य है, इसीलिए वैशेषिकों ने भी इसका त्याग कर दिया और सांख्यों ने भी, जैन तथा बौद्धों ने भी, अन्य विचारकों ने। अब इस प्रकार ये हुआ आक्षेप यहाँ तक, कह पुनः देहेषु करोति लिप्यते च से लेकर के सांख्य अर्हत बौद्धैश्च यहाँ तक के ग्रंथ को कहा जाता है आक्षेप भाष्य, और समाधान किया जा रहा है ये बता करके कि कर्तृत्व भोक्तृत्व पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक तो वेदांत दृष्टि में एक तत्व है, वहां कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, और जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है अविद्यावस्था में, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आविद्यक है और उसका आरोप जब परमार्थ तत्व एक ही है अधिष्ठान, तो उसमें हो जाता है। इसलिए आरोपित कर्तृत्व है जो स्वतः अकर्ता अभोक्ता है, उसमें आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इसलिए परमार्थतः क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व का भी विरोध नहीं, परमार्थतः दोनों एक हैं। और अविद्या से आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व है जब तक तब तक क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का औपाधिक भेद है, कल्पित भेद है। और वो जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व से व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक जो जीव भाव है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व का आश्रय है। वह जीव इसलिए कहा जाता है ब्रह्मैव अविद्यया संसरति विद्यया च विमुच्यते। ये वेदांत सिद्धांत है कि ब्रह्म ही अविद्या से संसारी है। संसरति का अर्थ अविद्यक ब्रह्म है जीव, वह संसारी है और विद्या से उसकी मुक्ति होती है। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति कहती है तद आत्मानम एव अवेत अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। वो जो अविद्या से अपने आप को अब्रह्मसा अनुभव करने वाला ब्रह्म है, अविद्यक ब्रह्म, वह अविद्या के कारण अपने आप को अब्रह्मसा समझता है। उसने आत्मानम एव अवेत अपने आप को ही शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से जाना, और जाना तो उस जानने का यानी ज्ञान का स्वरूप क्या रहा तो अहम् ब्रह्मास्मि इति, और इस ज्ञान का फल क्या हुआ तो तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्, सर्वात्म भाव अभिव्यक्त हुआ। वो नित्य मुक्त है सर्वात्म भाव का मतलब ये स्वप्न टूट गया। स्वप्न जिस अज्ञान रूपी निद्रा के कारण भास रहा था जागृत रूपी स्वप्न, वह अज्ञान रूपी निद्रा अविद्या रूपी निद्रा ज्ञान से निवृत्त हुई, तो ये जागृत द्वैत रूपी जो स्वप्न है वह समाप्त हुआ। तो पारमार्थिक जो क्षेत्र ईश्वर का एकत्व है वह अभिव्यक्त हुआ। इसलिए किसी प्रकार से कोई न दुर्विज्ञ है वेदांत मत, न कोई दुर्वाच्य है। ना समझ को तो हर एक बात दुर्विज्ञ होती है, दुर्वाच्य होती है। विवेकी को वेदांत मत कोई दुर्विज्ञ नहीं है, ये भगवान भाष्यकार कहने जा रहे हैं। तत्र अयम् परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः। तो कहते हैं ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के आक्षेप का परिहार भगवान ने स्वयं ही अपने मुख से गीता में किया है। वो क्या किया तो स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं इहु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। और स्वभावस्तु प्रवर्तते का पूर्वार्ध क्या है, न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये कहते हैं न कर्तृत्वन्न कर्माणि, न तो किसी को भगवान जबरदस्ती प्रयोज्यकर्ता बनाते हैं। कर्तृत्वम न सृजति यानी न उत्पादयति का मतलब प्रेरक नहीं बनते। कोई किसी को किसी कार्य में लगा दे जबरदस्ती तो माना जाता है उसको कर्ता बना दिया, उसमें कर्तृत्व का सर्जन किया। यदि भगवान ऐसा नहीं करते, किसी को किसी का प्रयोजक कर्ता नहीं बनते, न कर्तृत्व और न कर्मानि सृजति। और स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, हाँ, कर्म फल का संयोग यानी भोक्ता भी नहीं बनाते, न कर्म फल संयोगम, मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रयोजक भगवान नहीं बनते। तो कहते हैं फिर ये सब कैसे हो रहा है, तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो स्वभाव क्या है, तो स्वभाव है अविद्या माया। और ये माया जो है, जैसा संस्कार जिसका है, पूर्व कर्म प्राणियों का जैसा है, उस पूर्व कर्म का फल भुगवाने के लिए माया ही मेरी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संघात रूप से परिणत होकर के वो जैसा जिसका संस्कार है वैसा वैसा करा रही है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, इसी की व्याख्या है कि अविद्या मात्र स्वभावो ही करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति। कहते अविद्या मात्र जो स्वभाव है वही कर्ता भोक्ता है, ये व्यवहार होता। अविद्या मात्र स्वभाव है, अविद्या अविद्यक जो परमेश्वर का रूप है, जीव भाव व्यावहारिक। और न तु परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तद अस्ति। तो ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वह परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप में नहीं है। परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है अविद्या से असंश्लिष्ट स्वरूप, वो निरुपाधिक ब्रह्म। उसमें न तो कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। और जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दिख रहा है वो अविद्या संश्लिष्ट है, इसलिए अविद्या से संश्लेष कर दिया। तो अविद्या ब्रह्मैव अविद्या संसरति के अनुसार अविद्या संश्लिष्ट ब्रह्म में संसार है का मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व है। और उस अविद्या, जिस अविद्या से संश्लेष ब्रह्म का हुआ, वह अविद्या असंश्लिष्ट स्वरूप के ज्ञान से जैसे ही निवृत्त होती है यानी बाधित होती है, तो फिर ब्रह्म मुक्त हो जाता है। अविद्यक ब्रह्म यानी जीव मुक्त होना है अविद्या से संश्लेष का विच्छेद हो जाना, जो अविद्या के साथ अविद्यक तादात्म्य अभिमान है वह समाप्त हो गया ब्रह्म का, तो निर्विशेष ब्रह्म है। और कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई अविद्या के साथ अविद्यक तादात्म्य संश्लेष जब तक करता है तब तक जो है वह संसारी है। इसलिए कहते हैं कि अविद्या स्वभावो ही करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति, न तु परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तद अस्ति अने कर्तृत्वादि नास्ति। अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानां, अब श्लोक का अभिप्राय बताया जा रहा है कि एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानां ज्ञान निष्ठानां परमहंस परिव्राजकानां तिरस्कृत अविद्या व्यवहारानां कर्माधिकारो न अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता। तो ये कहते हैं जिस कारण से जो एक पारमार्थिक ब्रह्म भाव है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अतः यानी इसी कारण से जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार बंधन से रहित होने से, अतः शब्द का अर्थ है। तो मानव शरीर को प्राप्त करके जो अपने पारमार्थिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ यानी ब्रह्मनिष्ठ हुआ, उसका फिर किसी भी कर्म में अधिकार नहीं है। कर्म में अधिकार उसी का है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, वही कर्माधिकारी है। और कर्ता भोक्ता अविद्या स्वभाव है, अविद्यक स्वरूप है। इसलिए जब तक अविद्यक स्वरूप अपना समझ रहा है, कार्यक्रम संघात से संश्लिष्ट, तभी तक कर्तव्य है। फिर उसके अंतकरण की स्थिति के अनुसार सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उपासना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि जो अनुष्ठेय साधन है, उसके अंतकरण की स्थिति के अनुसार वह उसके अनुष्ठेय है। वे कब तक? तो जब तक परमार्थ जो सांख्य दर्शन है, यहाँ सांख्य दर्शन का अर्थ सांख्य जो है वो नहीं लेना, हाँ, यहाँ सांख्य का अर्थ है वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप का ज्ञान। सांख्य दर्शन, संख्या शब्द का अर्थ होता है उपनिषद, संख्या यानी उपनिषद, हाँ। तो सम्यक ख्यायते प्रतिपाद्यते आत्मा अनया इति संख्या, ऐसी संख्या शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो संख्या शब्द का अर्थ होता है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन जिसके द्वारा किया जा रहा है वह। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है उपनिषदें, इसलिए संख्या शब्द का अर्थ है उपनिषद। और यहाँ सांख्य लिखा है, तो संख्या शब्द का तो अर्थ हुआ उपनिषद, और सांख्य शब्द का अर्थ निकलेगा औपनिषद। औपनिषद का अर्थ है उपनिषद प्रतिपाद्य, वही यहाँ पर सांख्य शब्द का भी अर्थ है। संख्या है उपनिषद और संख्या ख्यायते या ज्ञायते, जैसे उपनिषद कहा जाता है उपनिषद, उपनिषद भी ज्ञायते। यह स औपनिषद आत्मा, ऐसे संख्या भी ज्ञायते, यह स सांख्य, ऐसा सांख्य शब्द का विग्रह करते हैं। तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है औपनिषद, संख्या शब्द का अर्थ उपनिषद, और सांख्य शब्द का अर्थ है औपनिषद आत्मा। और सांख्य दर्शन शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मदर्शन। वेदांत प्रतिपादित आत्मा का बोध, ये सांख्य दर्शन है। तो अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने, तो परमार्थ सांख्य दर्शन है पारमार्थिक आत्मस्वरूप का बोध। पारमार्थिक आत्मस्वरूप का बोध है अहम् ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। दर्शने स्थितानां, तो ये दर्शन जिन्हें प्राप्त हुआ है यानी ब्रह्मनिष्ठ है जो, ये किनको होता है? परमार्थ सांख्य दर्शन में स्थित कौन होते हैं? जो ज्ञान निष्ठ है। इसमें ज्ञान निष्ठ में ज्ञान शब्द से लेना जो ज्ञान के साधन बताए हैं पहले, अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत बताए गए साधन आत्मज्ञान के, उनमें जो निष्ठ है का मतलब उनको प्रयत्न से अपने जीवन में जिन्होंने संपादित कर लिया है, अमानित्वादि का परिपाक जिनके जीवन में है, वे परमार्थ सांख्य दर्शन में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। उनको इन अमानित्वादि ज्ञान साधनों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान हो जाता है और ब्रह्मनिष्ठ होता है। और जो ये ऐसे ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं परमहंस परिव्राजक, वे ज्ञान के सामर्थ्य से तिरस्कृत अविद्या व्यवहार हो जाते हैं। अविद्यक व्यवहार है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है और इस कार्य कर्म को करके इसके फल को भोगना है, ये है अविद्यक व्यवहार। ये तिरस्कृत हो गया है जिनका, ज्ञान से बाधित हो गया है, इसलिए तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम का अर्थ है यह अविद्यक त्रिपुटी जिनकी बाधित हो गई है। द्वैत जिनका जिनके लिए बाधित हो गया है तो कहते हैं कर्माधिकारो न अस्ति, उनका फिर कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसा भगवान ने तत्र तत्र दर्शितम भगवता बताया है। भगवान ने स्थान स्थान पर वही यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति को ही समस्त कर्मों का निर्वाहक समझ रहा है, निर्वहन कर्ता मान रहा है और आत्मा को अकर्ता मान रहा है, परमार्थ जो सांख्य आत्मदर्शन है वो यही है। और इस सांख्य दर्शन में स्थित जो होता है वह कृतकृत्य होता है, ये यहाँ पर बता एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत से जो बताना है, ये इस श्लोक का अभिप्राय निकला। अब आने वाले दो श्लोकों के द्वारा दृष्टांत बताया जा रहा है। आत्मा को कहा कि शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते, तो आत्मा शरीरस्थ होने पर भी लिपायमान नहीं होती, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। तो किम इव न करोति न लिप्यते इत्यत्र दृष्टांतम आह, तो किसके तरह आत्मा परमार्थतः अकर्ता और अभोक्ता है, इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहते हैं ये दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हाँ प्रश्न है, तो किम इव यानी वो दृष्टांत कौन सा है, दृष्टांत से समझाइए, जैसे श्वेत केतु उद्दालक जी को कहते हैं ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आत्मा किसके तरह अकर्ता अभोक्ता है, ये हमें दृष्टांत बता करके समझाइए। तो भगवान दृष्टांत बता रहे हैं आकाश का, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तो यथा सर्वगतम आकाशम न उपलिप्यते, तो आकाश व्यापक है तो भी व्यापक होने से सर्वगत होने से होने पर सर्वत्र है, कीचड़ आदि में भी हैं, सब जगह है, लेकिन न उपलिप्यते, तो कीचड़ आदि के साथ उसका संपर्क नहीं होता, उसकी गंदगी से गंदा नहीं होता, और कहीं मंदिर में इत्र आदि हैं तो उसे सुगंधि भी नहीं होता का मतलब हरेक वस्तु में आकाश है लेकिन उसके गुण दोषों से वह दूषित नहीं होता न गुणवान होता है। ऐसा क्यों? तो कहते सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्यम्। तो आकाश सूक्ष्म है तो सूक्ष्मत्वात् सौक्ष्म्यात् का अर्थ है और सूक्ष्मत्वात् का भी अर्थ निकलता है अप्रतिहत स्वभाव होने से। अप्रतिहत स्वभाव का मतलब होता है प्रतिहत कहते हैं जिसमें गया उसी से जुड़ करके रह गया प्रतिहत हो जाता है। अप्रतिहत स्वभाव कहलाता है जिसमें जिससे जिसके पास जाएगा उससे जुड़ेगा नहीं। जैसे प्रकाश किसी से भी नहीं जुड़ता, सबका प्रकाशक तो बनता है लेकिन किसी से संबद्ध नहीं होता। ऐसे अप्रतिहत स्वभाव का अर्थ है असंग स्वभाव है। तो असंग स्वभाव आकाश होने से आकाश में आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी से वह लिपायमान नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव असंगता है अप्रतिहतता है। ऐसे आत्मा भी, ये तो दृष्टांत हो गया पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में दार्ष्टांत बताया जा रहा है सर्वत्र देहे अवस्थितो आत्मा न उपलिप्यते तथा। तो जैसे आकाश सभी वस्तुओं में रहने पर भी किसी भी वस्तु के गुण दोषों से दूषित नहीं होता सूक्ष्म होने से यानी असंग स्वभाव होने से, ऐसे आत्मा भी सर्वत्र 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में अवस्थित होने पर भी उन कार्यक्रम संघातगत कर्तृत्व भोक्तृत्वादि से वस्तुतः संश्लिष्ट नहीं होता। संश्लिष्ट होगा तो उसका असंगत्व नहीं रहेगा, फिर असंगो ही अयम पुरुष श्रुति करती है। भाष्य है थोड़ा, यथा सर्वगतम यानि व्यापी अपि सत सौक्ष्म्यात् यानि सूक्ष्म भावात् यानि असंगत्वात् आकाशम यानि खम न उपलिप्यते यानि न संबद्धते। असंग स्वभाव होने के कारण संबद्ध नहीं होता किसी भी वस्तु से। ये दृष्टांत व दार्ष्टांत में कहते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, आत्मा भी आकाश के तरह असंग होने से लिपायमान नहीं होता। आगे हैं 33वें श्लोक का अवतरण किंच, यानी और एक दृष्टांत से आत्मा का एकत्व और असंगत्व स्पष्ट किया जा रहा है। तो यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। तो हे भारत यथा एकः रविः इमं कृष्णम लोकम प्रकाशयति, ये दृष्टांत है। तो जैसे रवि यानी सूर्य अकेला है और समस्त लोकों का अवभासक है प्रकाशक है, तो समस्त लोकों का अवभासक होने पर भी अपने अवभास्य किसी भी वस्तु के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता। तो ये सूर्य का दृष्टांत दो अर्थ में है, वो एक है और अनेक जो भेदों से भिन्न जगत है उसका अवभासक है। और अपने अवभास्य विचित्र जगत से उसका लेप नहीं होता, संबंध उसके गुण दोषों से अलिपायमान रहता है, तो ऐसे आत्मा भी एक है। और देहादि के गुण दोषों से, कर्तृत्वादि विशेषताओं से अलिप्त है, ये रवि दृष्टांत से समझाया जा रहा है। आकाश दृष्टांत से खाली अलिप्तता समझाई गई, ऐसे रवि दृष्टांत से एकत्व और अलिप्तता दोनों भी समझाई जा रही हैं। आकाश दृष्टांत से भी एकत्व समझाया जा सकता, आकाश एक ही है। तो क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, तथा यानि रवि के तरह ही, क्षेत्री यानि आत्मा, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अस्यास्तीति क्षेत्री, ऐसे ज्ञानम अस्यास्तीति ज्ञानी, धनम अस्यास्तीति धनी, ऐसे क्षेत्रम अवभाष्यम अस्यास्तीति क्षेत्री, क्षेत्र जिसका अवभाष्य है उसे क्षेत्री कहेंगे। तो क्षेत्र किसका अवभाष्य है? आत्मा का, इसलिए क्षेत्री का अर्थ हुआ आत्मा, क्षेत्रज्ञ। कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, तो जैसे समस्त क्षेत्र का अवभाषक है, क्षेत्र तो विचित्र है, क्षेत्रज्ञ एक है। और सूर्य जैसे अपने अवभाष्य से, अवभाष्य के गुण दोषों से अलिपायमान है, ऐसे आत्मा भी क्षेत्र जो कार्यक्रम संगात है 84 लाख प्रकार के, तद्गत कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेषताओं से अलिपायमान ही रहेगा परमार्थतः। इस प्रकार आत्मा निर्विशेष है, एक है, ये बताया। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्, विनश्यत् स्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, यह सम्यक दर्शन है ना, निर्विशेष एकात्म दर्शन। तो आत्मा के निर्विशेष एकात्मता की सिद्धि के लिए दो दृष्टांत बता करके ये जो निर्विशेष एकात्म दर्शन है यही सम्यक दर्शन है, उसका फल समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक निरति से आनंद की प्राप्ति है, ये पहले बता दिया था, उसका ये उपसंहार हुआ। अब समस्त, आज इसको पूरा ही किया जाए 5-7 मिनट रुक करके, तो ये 13वें अध्याय का तो विचार पूरा हुआ, अब ये उपसंहार श्लोक है, अंतिम श्लोक। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, समस्त अध्याय अर्थ उपसंहारार्थ अयम श्लोक। समस्त जो 13वां अध्याय हैं उसके अर्थ, उसमें बताए गए जितने अर्थ हैं यहाँ पर अभी, उन समस्त 13वें अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का उपसंहार रूप यह श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्। तो हे भारत, इस संबोधन को यहाँ पर भी लिया ये पूर्व श्लोक से, तो हे भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, तो क्षेत्र जो पूर्वोक्त महाभूतान्य अहंकार से लेकर के संघातस चेतना धृति पर्यंत कहा गया है वो क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ जो अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन ना सदुच्यते इत्यादि से बताया गया है वह क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों का एवं यानी यहाँ पर जैसा वर्णित है, अंतरम यानी वैलक्षण्यम, जैसा वैलक्षण्य बता, क्षेत्र विकारी है, क्षेत्रज्ञ निर्विकार है, क्षेत्र परिणामी है, ये जन्मादि छह भाव विकारों से रहित होने से परिणाम से भी रहित है, अपरिवर्ती है, निर्विशेष है, ये चेतन है, क्षेत्र जड़ है, ये अंतर है वैलक्षण्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्रज्ञ पारमार्थिक है, क्षेत्र मिथ्या है। ये जो वैलक्षण्य यहाँ पर बताया गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, इसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो रेवम अंतरम शब्द से लेना, अंतर का अर्थ है वैलक्षण्य। ये विदुहु, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो एवं अंतरम विदु, ऐसे लगाना। तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वैलक्षण्य को जानते हैं आत्मानात्मा के, और ये ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच विदुहु, भूतानाम यानी कार्यानाम प्रकृति ही भूत प्रकृति, तो भूत है कार्य, कार्य है महदादि, और उनकी प्रकृति है अव्यक्त, और इस अव्यक्त का मोक्ष यानी निवृत्ति। तो अव्यक्त की निवृत्ति किससे होती है, तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान है तत्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् इत्यादि से बताया गया, वो है ज्ञान। और वही चक्षु के तरह चक्षु है, ज्ञानम एव चक्षुः ज्ञान चक्षु, और इस ज्ञान चक्षु से अविद्या जो भूत प्रकृति है जिसे अव्यक्त कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, उसका मोक्ष यानी निवृत्ति बाध, ये विदुः जो जानते हैं। ते परम यान्ति, तो उन्हें पर की प्राप्ति होती है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। अहम ज्ञान चक्षु अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, और इस ज्ञान का फल क्या है, तो ब्रह्मविद आपनोति परम, वो पर की प्राप्ति का मतलब है अविद्या की निवृत्ति। हाँ, जैसे अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, हाँ पर है परमात्मा निर्विशेष स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप, उसमें अवस्थित होता है। ते परम यान्ति का अर्थ है ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है, जिनका भूत प्रकृति शब्दित असत्वापादक आवरण तथा अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया ज्ञान चक्षु से। तो ये आवरण ही ब्रह्म भाव से चूत करके देह भाव में प्रतिष्ठित करके रखा हुआ है। जब तक ये आवरण है तब तक प्रकृतिस्थ है, और पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान के अनुसार वो भोक्ता बना है। और जैसे ही यह आवरण निवृत्त होता है ज्ञान चक्षु से, तो प्रकृतिस्थ न हो करके वो स्वरूपस्थ हो जाता है। तो ते परम यान्ति का अर्थ है स्वरूपस्थ हो जाना, ब्रह्मनिष्ठ हो जाना, उनकी अहंता ब्रह्म में अवस्थित हो जाती है। भाष्य है थोड़ा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो यथा व्याख्यातयो हो एवं, यानी यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है यथा व्याख्यात, जैसा पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इस अध्याय में बताया गया। तो एवं का अर्थ है यथा प्रदर्शित प्रकारेण, अंतरम यानी इतर इतर वैलक्षण्य विशेषम, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो परस्पर वैलक्षण्य है वह अंतर शब्द का अर्थ है, जैसा यहाँ बताया वैसा वैलक्षण्य, ये विदु के साथ जोड़ देना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वैलक्षण्य है उसे जो जानते हैं, और ज्ञान चक्षुषा का अर्थ करते हैं शास्त्राचार्य उपदेश जनितम आत्म प्रत्ययिकम ज्ञानम ये ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान चक्षुषा में। शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादि शास्त्र से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, उसे कहा जाता है आत्म प्रत्ययिक ज्ञान, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान, और वही है चक्षु ज्ञान नेत्र। तो ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा, भूत प्रकृति मोक्ष शब्द का अर्थ करते हैं भूतानाम प्रकृति ही वो अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या अव्यक्त नामक जो प्रकृति है यानी अविद्या मूल अविद्या, और तस्याहा भूत प्रकृते है मोक्षनम यानी अभाव गमनम। तो अव्याकृत नामक जो प्रकृति है अविद्या, उसकी निवृत्ति किससे होगी? तो ज्ञान चक्षु से, उसका मोक्ष। अभावगमनंच ये विदुहु यानी विजानन्ति, यान्ति यानी गच्छन्ति ते परम परमार्थ तत्त्वम् ब्रह्म। तो परम शब्द का अर्थ हुआ परमार्थ तत्व, जो ब्रह्म है उसमें अवस्थित हो जाता है। अविद्या ने ही ब्रह्म भाव से प्रच्युत करके देह भाव में स्थापित कर दिया है। वो देह भाव में स्थापित करने वाली इन जीव को जो अविद्या है वह ज्ञान चक्षु से निवृत्त हो गई, उसका अभाव हुआ। तो जहाँ था वो जो था वही हो जाता है, वो ब्रह्म था ब्रह्म ही हो गया। हाँ, तद तत्पश्चात तद अभवत तदासीत। तो ते परम परमार्थ तत्त्वम् ब्रह्म यान्ति, ऐसा अन्वय करना। न तात्पर्य अर्थ है कि न पुनः देहम आददते इत्यर्थ, उनका पुनर्जन्म नहीं होता ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं का अर्थ, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। अरे ये ब्रह्म रूप हो गए का अर्थ उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, उनके संसार की निवृत्ति हो गई। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।